بے پرواہ وضی اللہ آرے و لرہ دفل فراخینا فراخی دفضل دخدیش تکا مانسا که خاون پی گنائی خزے پر خودن خزیرہ و تایی پرواہ مکا اخری بدل بلالار جوڑا کی و سات بدر کی که خزے تا گنائی نو خاون تایی خپکی گم و سات بخدی در کی ذکر اللہ و سات فراخ فضل والا دے حکمت شنو والا دے وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض چونکہ احکام نہ سیاسی ختم کر آخر کے تفصیلی توحید پیش گئی لقد آئے احکام نے رسو توحید بیان کرو گا در احکام نے رسو توحید بیانی چھ مسئلہ بے توحید نے دیکھی توحید دلتا پر اللہ ما فی السماوات کرا سرے کرتا ذکر کرے خدا دری کرتا دے تا تکرار نوئی بلکہ دا دہریو فیدی دریو فیدو دا پارے جدا جدا رہا ہو رہے یو مقام دا تقویٰ ہے صرف خدین یرا کوای شریک و سرم مجوڑا وان ولی زکا جلللہ ما فی سماوات و ما فی الارض دا بدے سرو لگے وہم مقام دا حاجت غختل دے حاجت جگوانے نو صرف اللہ نا غوارا غغانی دے ولی زکا جنن للہ ما فی سماوات و ما فی الارض حاجت رواغا دے غنی دے کان اللہ غنی دے ترین مقام دے کار ساز ہے کار چی جوڑا ہے کار سازی جوڑا ہے ناغو پیو اللہ جوڑا ہے زکا چل اللہ ما فی سماوات و ما فی الارض وکفا باللہ وکیلا ارے اس طرح فیصل ذکر کرے نرد دے شرک پہ تصرف پسنگا اول دے دے استقاد پارا دویم دے دے طلب الحاجات دا پارا دریم دے دے وکالت دے کارساز دے پارا فرق خطا خاص دا اللہ اختیار کی رائے چیدی اسمانون کیا چیز مکہ کی یقیناً حکم ورکڑے منگائے کسان تجور کرے شے کتاب ساسو نمخیم ویاکم اتاسم دا حکم نے اتقو اللہ جو خدیو گنائیم اتقو اللہ سی وحد اللہ یرد اللہ نوالی کوئی زکا چلی اللہ ما فی سماوات اللہ قادر دے گا یا ہوئی وین تکفرو قطاس طول کفر و کفر شرکم اللہ سرو کو دا خدا خلاف مونگو دری جزا پڑتا فلا ذرہ خلاف حکم ذرا نور کی اللہ تعالیٰ تستاز و کفر حدیث کی راضی لو ان ربکم یا بسکم و انتکم و جنکم تاسو انسانان و پیریان تاسو لوان دوچ دا کتول شیکان ولا اشقا قلب رجل منکم تول دے ابلیس پشانتے بدبخ شیکن نو دا اللہ پا بات چاہے کہ اس کمی نراولی و ان تکفرو لا یذرو کفرکم ولی زکا چی اللہ را پار جائے چیدی اسمان و نظمکا کہ اللہ تعالیٰ دے غنی سائل شے تو غنی نا حاجت غوارا کر سارا طلب الحاجت دا پارا دریم دے دا اللہ اختیار کی رائے چیدی اسمان و نظمکا کہ ذکن و کفا باللہ وکیلا یہ کفا باللہ رہو وم ذن وم کرت وی کفا باللہ وکیلا کافی دے اللہ مددگار کارساز بل مددگار تا جد نشتا کنی بیا فخدے کافی نشو کو کالت کو سر شرک ہے نبیارے بل بیا فخدے کافی نگانے سکتا سنگ وکیل مددگار دے اختیار ہوگو رکھا شاہ کاغو گاڑی نو فناب کی تاسو ٹول لڑے خلق و رابولی نور خدے را کولی شی چدا مشرکان ٹول لری کی زری پزین نور راولی اللہ پارسی زبانی قدرتم لریم تا ٹول توحید دے وکیل دے اللہ قدیر دے اللہ غنی دے اللہ حمید دے اللہ نللہ ما فی السماوات و ما فی الارض من کان یرید ثواب الدنیا دا حصہ چی ختمی کنا نتی آیت کی ترغیب ذکر کی دویم آیات کی تصد و هم بین حصہ بختم دا سم چی اور دا دے بانے چی عمل کہے کنا عمل کا ان کی دو قسمی سوک پدے بانے دا دنیا دا پار عمل کئی سوک پدا آخرت دا پار عمل کئی اللہ انہیں آواز دنیا پہ بولے گواڑے سوکھ چواڑی پام الفل باندھے ثوابت دنیا منکان یوری تو بے عمل ہی عمل چکی عمل دسل پارے کی دنیا نہ پارے کی نکر دے مقام کے اصل کی تفسیر ہو من کا نہ یرید ثواب بد دنیا مکہ تیر شو نوتی ہی منہا آل عمران ویلو کا دائے پکری نوا دے مقام کے تقدیر کے دنیا نہ پارے اوسر عمل کی نظر دنیا کے بے والی آل عمران ویلو اوسر پینج سلوے کی وہ میں یور ثواب بد دنیا نوتی منہ لیکن دیکھ ترغیب دارے کہ فائند اللہ ثواب دنیا والا کران فلیتبو امام تختہ سر اوپر دل دنیا دا آخرت وارشتہ دین دوار جتنا طلب گئیم الگ عمل خاصی ہم کہے کنا صرف دنیا لے ولی کہے خدای سر خود دوار اشتہ نو دوار دا پارے کاؤ دوار دے وارے فائند اللہ ثواب دنیا والا آخرت فل یطلب ہوما من ہو دا دوار دے دخ دے نواری فلار سوری بیار سینی یا ایو اللذین آمنو دا آخر کے دفد وہم قانون ترتیب بیان شو تدبیر منزل و سیاست مدن اس بعض خلق چرے دا قانون پٹھئی بعض خلق پڑے کے رچا لحاظ کے سوال لازی یہ رکھ سڑے پکی زان دپار سرو جوڑائی یا دا مور پلارو دا رشتہ دارو دپار پکی سے لحاظ گئی یا دا مالدار سڑی دا مالدار لحاظ گئی یا دا غریب سڑی دا غریب لحاظ گئی سب جائز ہوگا نا آخر کے اللہ دے پاروئی چھ زمان پا قانون کی دا لحاظ بھی نتا سن شاید ہوگا ماں چیز سوے پرے بک لگیا لحاظ ہم آکڑے دے اللہ ہوئی تو زمان زیاد لحاظ ہونے سے بولے اے ایمان والا ہو شیطا سوک لگ پہ انصاف قوامین آگے تو پیس قوام مبالغ راوڑی یا تکرر من القیام کہ بار بار پہ انصاف آنے اولاڑی بار بار اولاڑی سمانا ہمیشہ ادھرے گئے پا قانون دے انصاف پانے چکم پدی صورت کے بیان شو پر ایک لکش ہے وہ نخوض ہے بلکہ شہداء للہ بیان کو ان کی دا حق شہم دا خدیر پارا شہم شہداء للہ شہداء شہادت سے تو یہ حق بیان ہونا کہ گواہیوں کا سی بیان ہونی گواہی دا معاملات پہ آزے نا دا مراد بیان دا حق گوائے دا خدے دا پارے گوائے اگر کدا بیان دا حق نقصانی ستاسو پا نفسو نمانی ستاسو پا مور اپلارو ستاسو پا رشتدارو حق مسئلہ کے ایک پخبل عیب کی پتا کی راضی مانے باہر سڑے حق پٹھئی دا خبل نفس دوئی یار دا عیب کو پا ماں کی ریکن اس کو زخل کو تایا منائی گوئی جتا کسی دا عیب ہوئی خیر دے بیانے کا گنا دزان نیم لرے کا گنا دارنگی کلب اے بھی نقصانی پا مور اپلار کی نو بیانے کا اور تکنا چی بابا دزان لرے کا رشتہ دارو کی بچر تا نقصانی نو بیان کا اور تکنا چی اشادت معاملاتوں مو فدیبانی سے این یکن غنیاں نو فقیرن ان یکن کے سر ان یکن المشہود علیہم آغا سوک سے تپاہ بانے بیان ورکائیں کا مالدار یا فقیر نبی عام اللہ تعالیٰ دے مہربان پائے ماندائی لحاظ مم نہ کہے مالدار ہے زوجیم غریب لحاظ بن کہے دا غریب ہے زوجی دا خدے پا قانون کے بولے خدے پری بانے ڈیر مہربان نے خدے پہ خپل مہربانی کرے ستا مہربانے تاجت نشتا وہ بیان دا حق کے بعد مالدار سڑی لحاظ ہم نہ کہے وہ بیان دا حق کے بعد غریب دا غریب ہے لحاظ ہم نہ کہے یار دے غریب دے پرے جے اس خاتون پوری عرض ٹھیک ہے مڑا کے رزق والا خراب ہے نہ نہ حق کی دا لحاظ دا فقیر ہے مکو فلا تتبع الہوا دائبن تفریق کلکش ہیں دا فیصلے کو ہیں مزے پو خواہش بسی خواہشوں نے داؤ کا نہ چتو کو حق کے نقصان جوڑ کے بولے تو خواہش سے داڑے نن تا دلوا بوڑے لا دن فلا تتبع الہوا ان تا دلو مانس لے اللہ تعدلو یو تقدیر داو مزے خواہش بسے دے پارا چادل بہن کے گورے وہ خواہش کے عدل نہیں گورے یا مورزن عن مورزین انت عن العدل مزے خواہش بسے جیراز گوے دا عدل نام خواہش اتباب ہم نے کہے وہ سوئی گورا مخیر تمہیں حق مپٹھوا داغے اس وقت طریقے نور ذکر گئی بائیں سڑے حق پٹئی بلئی اللسان یہ صورت کے دیکھو کا نہیں جب جب تاوت بیان بکی لیکن جب لگواڑ لبد طرف تھا یا اعراض کی چ نہ بیان ہوں دا حق اللہ ہی کا تاسو تاو ہے جب دا حق نام یا مکھڑا ہے حق بیان اور یقیناً اللہ تعالیٰ با مجنو خبردار دے حقیقت بانے پوئے دینا صاف بدر کرو گی حق پہ اس طریقہ بانے میں پٹاؤ وہی سر صورت ہے پورے بیان کے درما حصہ اس دے دینا گو رہے درما حصہ صورت دے دینا اختتام پورے بھائی داو مشتملی پر بابو نو باندھے احکام ختم کر تھا احکام دا تدبیر منزل و دا سیاست دیکھ اس زجرون دی منافقان و یہودیان ہوتا لکاول ایسا کی جسنگ ہوگا نا دا مستقل ایسا دا اس دیر بار پر ایک درے بابو نے جوڑتا اول باب دے جانا یو سل نہ سلو خیال 149 بڑے باپ کی زجر نے منافقین ہوتا بیان دا قبائے خداغی رائی بدے یولس بدی کر گئی باب سنگ گئی اولنی آیات کی ذکر دا مقاصد اور باو دا یو عنوان بھائی باپ کرنامہ ہوئی آگے پتی یولس قبائح دا منافقین ذکر گئی قبائح کی تخویف اخروی ہو سر بین سلو خیات نہ قبائح کے ختم کی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار یا منافق کل بلڑ سے گرے فرق بشی توبہ و باس یعنی بیان دا شرائط دا توبے یو دل سبق سلویس کی راشت توبہ و باس ہے تو ہم باب گورا یو دل پنزو سیات نا یو دل ناش بے تبوئے بھئی 179 بوئے قریب باب ثانی کے زجر دیا لے کتاب ہوتا جواب تو سوال داغی پتو تری کو باننی سوال یہ تدری پنزوس کے ذکر دے یہ سروکار الکتاب انت نزل علیہم کتاب من السماء داغی تو جواب نے یہ جواب نے الزامی الزامی جواب چکی کنا پائے کی بیان کی تو یویش قبائح دادی یویش اکیس قبائح بیان یوشل حدمت داس باب تو تحریم تو یہ بات دربانی کم وقت پری پنچی کن تاس دا قبائح ہوا رہے سوئم جواب پر تحقیقی اور کئی پیوسل درش پیتا آیت کی جن اوحینا الیک کما اوحینا علی نوح ایو سرچ پکش پیتا آیت کی لیکن اللہ یشهد بما انزل الیک انزلہ بعلم یہ تحقیقی جواب دے یا تخویف دے اوصل اوش پیتا نا ان اللذین کفروا داو تخویفات دریم باب دو سورت تر اختتام پائے کہ اصل مسئلے تو سرجو گئی آخر ترغیب ور کی تاج رسول سے اوصل او یا کے یا الناس قد جاءکم الرسول رسول لائے زد تابیداری قائم سنگ تابیداری کے دوائم رد شرک اعتقادی و بیان دا دلائل دا عبدیت دا عیسیٰ علیہ السلام و شرک دا عیسیٰ نوانے رد کی یا علی الکتاب لا تغلو فی دینکم اے مجانو عیسیٰ نو شرک مکو ہے عیسیٰ علیہ السلام دخلے زوئیم مگنائیم شرک اعتقادی رد کی اور شرک دا ولدیت بیا رد کی بیا ترغیب اور کی اتباع قرآن تھا اسے بنزا ہویا کی یا ایو الناس قد جاءکم برہان من ربکم سارا دلیل داغلے دلیل تابیداری کہنو جنت تب لڑشیم آخر کو یہ حکم یاد ساتھ ہے جس ظلم ظلم نشی پر زنانوں کی چکہ میں خوین دے آیانی اللہ تھی اگر تو حکم نے میراث ہوئی کہنا اگر پاخر کی راوڑے دا پار دلی چی آخر دا اول دا سورت سرے ہو شی اگرنلی شی اگر سورت مقصد معلوم شی کہ مقصد دا سورت شرک رد گولوں مقصد دا سورت ظلم لر گولوں دا زنانوں نا اس کا اختتام پری صحیح قوانی کرے دے اول آیات کی عنوان دے اور ذکر دا مقاصد اور باو سلور مقصد سری توحید دے صداقت رسول صداقت کتاب و ایمان بالآخر اشدا نمنی نو گمراہی کن منافق بان کے رد کہن لاول بدا سرنامہ کے رہی قرآن عجیبہ تر سوتا یا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ کی مومنان سر توحید مسئلہ مکہ ہے بولے اللہ نے دیو لیشی اللہ جنا منو آمنو دیکھ کی بیعت وقت توجیر ہے یو دارے جا اللہ جنا منو باللسان آمنو بالقلم اور جب مومنانو وجب عطا فا منا وے یا منا نورا شیرا ایمان فضل کے اوساد ہے مینو بل لائے ضرورت ہے اور کچھ کہ سرنامہ دا منافقین دا بات کرنا پخلے امن نہ ہوئے فضل کی ایمان کے رہا یام دے یا لذینا منو اے مومنانو آمنو سومو علی ایمان خلق شے پہ ایمان میں لامیشگیری کوئے یقین ساتھ ہے ہمیشہ پا اللہ و پر رسول و پائے کتاب جنا ذکرے پر رسول و پائے کتابوں جنا ذکری مخید دے قرآن نام والکتاب اللذی انزل من قبل زد جنس دے الکتاب گن کتابوں نے اہل کتب پا مانا دے داولے توائی زد اچھی چاکو فرق باللہ شرک کو دخل احکام نمانل یا ملائک انہیں انکار کو یا کتابوں اور رسولان انہیں رد رستنینا یقیناً گمراہ دے دے پتا سے گمراہ شلر دادا حق نام من اے منافقانو پخلی چا منا ہوئے کا نا زان کلک کا کفر ہونا کی گو رہے گمراہ بچی داؤ سرنامہ عنوان الباس دیتا ہوئی وہ سیدھا منافقانوں قبائش اور ہوگا لائی بدے بیا نہیں ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا بعض تفسیروں نے استدلال کی دا یہودیان مراد دی ایمان راوڑ او موسی علیہ السلام بے کفر کرو تو زمانہ بس ثم امنوا بے ایمان راوڑ بے کفر ہو کم یا کیا خری نے بھی رائے نے دادو کو فرن فکا پھر اللہ تبخانہ نے کہی وہ ایسی وہ خبر تھا کہ دا آگا یو یو حدیان دی دا موسیٰ علیہ السلام دا زمانے نرا جوندی را روان دی یو نبی منی ہو بن منی ہو بیا ایمان روڑی بیا کو فرق کی طرح خیرہ دا پاس دا یو حدیان ہو خوندنے دا منافقان ہو بات دی دے تفسیر دار دال منافق ایمان ذکر کی ایمان منافق سے ان الذين امنوا مره ثم كفروا اخرى ثم امنوا مره ثم كفروا اخرى اخر ایمان نوڑی کلا نو بیا کفر کئی کلا بیا ایمان نوڑی کلا نو بیا کفر کئی کلا ثم ازدادوا کفرا بیا کلکشی پا کفر بانی تر مرگ پوریم دائمانا ازدادوا عبداللہ ابن عباس پا مطلب ہوئے اغوی تبدو علیہ حتی ماتو کل منی او کل نمن آخر ام پلے بانی مرشی چرے کافری کن نن دے اللہ چلی توس بخنو کی جو کافر مر دینا خدای خونم آپ کے ولا لیہدیہم سبیلن انما اللہ دی تا توفیق ور کی دلارے دنیا کی دنیا کے سوال داو چے دادو مانو شو دم مرگ بیا دنیا ترتب سے نہ صحیح کی جواب داو کا نہ دے اللہ شدی تا سو بخنوں کی انا اللہ اور سیدی داری دنے جاتا نار دے جنت نہ بے بخیو نہ بے جنت تبوزیم یہدی سبیلا ہدایت منگا ویلو کا نا ہدایت کل پا آخرت چاہے تو سمرت التوفیق ہوئی جنت تر سول اللہ بدی جنت تر نرسیم دا گورا دا منافق سڑی اول قباحت دے ذکر چدا دا غا تعریف دے منافق ست ہوئی آمنو سم کفرو آمنو سم کفرو آمنو سم کفرو رسی کر بشر المنافقین بشر ہوتا تحکمن ہوئے گا خبر کا دا منافقان سے بے شک دیل عذاب دے ترناک داولے الذین یتخذون الکافرین اولیاء دین اور قبائح گورا دا خلق دی جنی سی کافران دوستان سوال مومنانونا مائلی دا مسئلہ آل عمران را روان کرے وا آل عمران کی ویلو لا تخذ المومنون الکافرین اولیاء اے مومنانو کافرانو سرا ولایت مکوائے داغی تابداری مکوائے دائی مرگتیا مکوائے لیکن منافقان را لد کافرانو مرگتیا گئیم یا تخذون الکافرین اولیاء داولی کئی ایت تبون انتا ملحسا دا عزت کوي چې دین مچا تاسو کوم دی وی موږ خپل عزت نه خرابو هر چا سره جی څنګه میل ملاپ او غم خاطیرا اچھا سوک سوی نه بس موږ راي خبره مانو ځان د بی عزتای نه ساتو الله وی خاص آیتی طلب کی دای په اغي سره عزت یقینا اختیار د عزت هو الله لاله ټول عزت کو خدا اور کہیں نسل بلنے والے واڑی فإن العزة لله جميعا وردت تو یہ عزت للہ جميعا سورت منافقون کے اوپر اتوی اتم آیات وللہ العزت ولرسول وللمؤمنین عزت اللہ لرد رسول لرد مومنان لرد دیکھ تعرض را گئی تتقوی تول تخدے رہے حد دینا دا رسول مشتار مومنان مشتار تعرض منک ہے جواب کو تطبیق دلتا نام دا اختیار دا ان العزت للہ جميعا اختیار دا عزت دا یو اللہ لے ٹول علی عمران ویلو چھے تو ایزا من تشا گئی دی سورت آخر براو کر سورہ منافقون کے لام دے اختیار نہ رہے حد لام دا توصیف دے اتصاف کی اور دوئی بے عزت صفت اللہ دے و عزت رسول لمشتر ہے عزت مومنان لمشتر ہے حد صدا مانا ہو اتصاف اور دوئی خدا رہے و زان زن عزت دلتا منافق تڑی دویم خصلت دارے چی کافران مرگری کئیں دائی تابداری کئیں سریم صفت ادارے جتے عزت داغی نغواڑی ای طرح سے عزت تو ہے پر عمل کے قانون شرعی دستور نساء جاری کا کیا منافق دے ہر امریکی والا خپکی اگی سر ولایت نہیں والے تو عزت آئی نغواڑے نہیں بتا تو عزت در کی وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها اللہ دری پر مخ کی خبر رد گئی کہ ما رتا اس کا مخ کی ویلو مخ کی ہوتا زما خبر نہ مانی قرآن کی امداد طریقہ شدہ تھا کہ کل حوالہ اور کئی پبت زیبان ان کی آیتی نہ روبال تو خدا دے وجہ نہ کرنے اللہ حوالے ور کھڑی تائیدات راز روبال چی دے آیت نہ تائیدات مالی یقینا نہ لے گلے اللہ پتا سبانے پری کتاب کے دے قرآن کے مخیرا لے گلو چکل تاسو خبر شاید اللہ دا آیت سنونا چی کفر کی پائے اور ٹوکے اور پورے کی نمکین دائی سرام سرائے چاہی ورننو زی پنورو خبرو کے کنی یقیناً تا سبدائی پشان تشے پکنا کے دام سلم تا سجی کتاب کے مخ کے کڑے دام کم جائے کے کڑے دام سورت انعام کے کڑے انعام مکی سورت ہوگا سورت انعام کے دام سلے کڑے دام اتش پتایا تو وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ کم وقت جیسا کسانی زمائے سن کے خوف کی داغے نہ شرک ثابت ہیں اگر وقت کیوں سرکھے نہ نہیں گوارے اگر کینا سینو نصیت و توکان عزت بیام دل تے دائیں مضمون دوڑو قد نزل علیکم فی الکتاب ان راجی دا بیان دا حاصل دا پارا حاصل دا غی آیت دا نعام دارے جان دا سمیتم آیات اللہ یکفر بہا سمیتم اور ادل تم ہوئی یو مجلس کے ناس وے دا کافرانو دا بیرتیانو مجلسو ٹھیک دا ناس وے ناس تمانا نو آن چکل تاوارے دچائی دخل ہدایت سنمانے کو فرشو روکم کل چاہیے اللہ دا احکام استحضا شو روکڑا ان ادا سمے تم آیا تلا یا اور دیا خبر کے کفر بلایات دا مختلف مرتبی کار انکار دخل ہدایت انہوں نے کئی قرآن پورے ٹوکی کئی پہ وہ مجلس کی جنتا کی اور سرا داریں گی مجلس کی جلسہ کیا دلہ فور ہو پائے جلسہ کے تخرے آیتوں خلاف کی گی مانا پائے جلسہ کی شرک بدعت کی پائے جلسہ کی وہ ناری والی کی نعرہ رسالت یا رسول اللہ پائے کدار کفر قانون کی استحضاء لکھی ترک العمل تک پائے و مجلس کی تخدید پائے دن مان عمل پر خود لکھی عام خبر دا کفر مجلس سے دا شرک مجلس سے دا بدعت مجلس سے دا فسق و فجور مجلس سے سنے مالا کلب دے کلب دے کہ کلب دے کلب جو کڑے ظالمان لانکے کلب تتلے رہے کلب دے نزگا کلب تتلے نو فلا تخذو ما هم حطایا خوزو فی حدیث غیر مکنے ددی سرام کہ ناس وی نورا پاسا دیم اک خبر وی نو بیا مورزا والا نا تخذو مان وعود گران پاس ظاہری نہیں مراد اسی کہ خدا ایری جو کینا مانو خیر زبو جاڑے مکر مڑا دا محاورائی ازڑے بھی ٹکٹ اکاڑی کے ناس سیٹی اور تے بولے رہے کبھی ٹکٹ ناس سے وہ بدرے کم کرنا نہ دا مطلب نے وہ لے دل ترا خطر ہے فلا تقدو ماں وہ لی سارے سار نشید آئی سرا سرائے جائی ورن نو زی پنوں خبروں کے اور حتا نمالمی تین نگی ویری جد کافران و مجلس کے مکینہ کہنا دے او مطلب دا پارا چاہے کس طرح دین مطلب کے بیان کے لیکن دا کفر پا مجلس کے مکینا دا کفر اور دا شرک اور دا بدعت مجلس جدا دیو جن دی آیت کی لکھی تفسیر قرطبی سہا کوئی دخل فی عزل آیت کل محدثین فی الدین و مفتدین الائم القیامت دی آیت کے ہر بدعتیم داخل لیں چکلائی پا مجلس کے بدعات کی نو نبکینی تفسیر قرطبی پڑے کے اصحاب المعاصین داخل لی یو مجلس کی شراب کی لکھی یو مجلس کی جواری کی یو مجلس کی نو فسق و فجور کی نو مکینا اور سرا حتی حضو فی حدیث غیر وہ کلا بلا آمشی کنا یو مجلس کی گورا ریڈو پکی وائلی کی بس کی ہوٹل کی دام پڑے کے داخل کی فلا تخذوا ما انکم اذن مثلهم قطع تو ترقی نے چپ چاپ پورا نام نہ معلوم چپ رب پہ نہ کہیں نبیا ہم تاسو دائی پشان گنانگارے ہیں داوی تا تمیری کتاب کے ویلو نو ولی تاسو خلاف کو ہے جلدین ہے تفیدون الکافرین اولیاء تاسو بیام دائی تابداری پا کفر و شرک شو روکڑا خدا چکے یقینا اللہ برا جمع کی منافقان و کافران پا جاننم کی اوزہم ولی دا منافقوں کافر دے دنیا کی زدد آغا مر کرتے آخ وقت انو بس جاننم کی بے اوزر مر کرے کم الذين يتربصون بكم نور احوال لا يقول منافق آری کے انتظار کی دی تاسو پبارک پتاک کے ناس کی انتظار وقت دی چر سب کی بکم کے اثر کی معنی جدید حوادثات انتظار کی دائے سلورم خسرت پس کشی ساز دپارا فتح دا اللہ دا طرف نام شرط مومنان گٹو کی شرط نام اور تمیلو کی قالو دیرا منڈی کی اور تبی آیا مونگ ساز مرگری نو سب علم نکم معاکم مانا اس کو زمان سکار ان زکت تاثر انم کنی سب اس سام مرگرے مزور تھا داری پینزم خسلت شرط فتح دپارا دا مال دپارا مومن تو عزت سا مر گئے اک چر تشی کافران دا پارا پرخان کافرم دا پرخ خان دیکھا دا کافر پرخ سی کل کل اللہ کل گٹا ور کی قرآن اگے تو فتح نہ دے دے قرآن تو نصیب دے دے برہ بھرا مشرکان کرتا غلبہ کی دائی برقا حاصل جی دی کو دوڑ طرف انہیں بوت گئی گا نا لڑکیوں سے ہی قالوا ولم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین تو احسانات سے کھیجے آیا منگا غلب نشو کو لے پتا سبان نے جدائی سر مر کرے گورا زمگ احسان منے کمگا دائی سر یو ہے کنا نبیا منگا پتا سبان غلب کو لے شو تاخو سے منگا سان جدا کرو نہ تاخو سے ذکر غالب زمگ احسان منے جس سے حوازی غلبے تا راگی روز ونمناکم دویم احسان دارے آیا تاسو آیا نیا بچکڑے مونگ تاسو لدا مومنانونا مونگ تاسو بچاؤں کڑے رہے ہم زکم گائی سر مرگرین نشو دائش پکم خسلت کافر بچ گئی تا کافر تا بچاؤ کوشش گئی جتیرے بچ پس اللہ با فیصلہ کی تاسو ترمین پا قیامت فیصلہ عملی ای چرے نور کی اللہ کا فران لرب و مومنان بان اللہ آرم لار دی کافران بانے دا مومنانو لار نہیں لار دا غلبی ہے نہیں دے دیر پار ہوئے جو قرآن دے کہ ویلی جن کان للکافرین نصیب ورہ کافران لم برخشتا کنا اللہ ہی برخش جدا شرے و غلب جدا شرے کافران لپا مومنانو بانے غلبا نشی کے رہے معلوم شد اکلا کلا چی کافر زور ورشی ساتھی او برخلا خدا غلبا ننے باقی قد کے زور اور ننے یو خدا مانا ویم دار شداد اللہ لول دے خو مقید دے تفسیر قرطبی وین شر نور کی اللہ کافرانو نا علی المومنین و مومنان و مخلصان و باندیم سبیلن لارد غلبیم مومن نے کامل مخلص کافر و پی غالب نشی تفسیر قرطبی ہوئی الا یتواصوا بالباطل ولا یتناهوا عن المنکر و یتعاقدوا عن التوبہ و یسلط اللہ العدو علیہ اللہ اور ٹک داغیلہ غلبہ نور گئی تسلط نور گئی لیکن کل چلا مسلمانان پا باطلو کی شروع شی منکر شرک و بدت پا کی کیو دیئے منہ کئی نا تو بیم نو بازی بس وسط کو بجور کے افتہ ہی نو خدا پی دشمن با مسلط کئی گا دا خدا خپل ایمانداری پر اخیر ان المنافقین یخادعون اللہ نو خصلتون ہو گورا یقیناً منافقان اللہ سر دھوکے کئی اللہ وزیر سزا دھوکے ور گئی خدا مانا مخ کے تیرے شوا دائیو خادیون وم خصلت تے مخ کے ان اللذین آمنو سم کفرو اولو اللذین اتخذون الكافرین اتوہم ایت تغون اندہ منزت تترین اللذین اتربسون بکم سلورم علم نکم ماکم پینزم علم نستحوید علیکم شپگم یخادعون اللہ وہم تو کی گئی ہلے گئی گا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ اتم دارے کل اچھری پاسی کی مانزتانو پاسی کی نارا سس سس کی یوازی منزے سے بطور مثال ذکر کا مراد تیر دین کا ہے فمانز کے چھ ناراضی منزوا اول ما سے وہ ازیا اغا کو نور سی جنم برباد ہے ناراضی ولی کئی دائر جن لو ثوابن کر ولا تخذون لا ترجع ثوابن سب سے بھی ہوئی دیکھو ثواب لے سم نے کئی زد پنیز بانے زدے پر خودن سے گناہ نہ رہے فاسی کئی چھ تاوی نہیں کن تیوی نہیں ناراض ناراض کی یراؤن الناس نام خصلت دار پار عمل کی خلق دریا کئی عمل دنے کے چکئی نو دریا پارے گئی کامل د خیرات کی گرمانزی کرتی کامل د تسبی اڑی ذکر نہ کئی ریا پیرے گئی لسم دارے جنیا دی اللہ لرم اگر الگ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا گر کلیلن سمن لگ لگ یادی ڈیرے نے آدھی لگ مانا مکڑا حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت پہ لوکان للہ لکان کثیرن لیکن لغیر اللہ یادی اللہ لرا تو لیکن دا خدے دپا رہنے آدھی خدے خو یادی تصویڑی تصویروں نے ہوئی لیکن دا خدے دپا رہے ہو نہ ہوئی گا داریں گے دا رسول دا سنت مطابق ہے نوئی نکم ذکر چلے پیدات پا طریقہ باننی اگے تا ذکر قلیل ہوئی کل آدم آڑو پا ذکر کے شمار نرے اگر کڑیر ذکر کئی یو لسم دارے مزبزبین بین ذالک تو پڑک دی حیران دی پمین زدی دوارو ڈالو کیم ذالک پتائی دا مجموع دوارو تراجے تذبذب مانا یو لم دی ککی نو بل لم دی ککی یو طرف تم دی نو بلخوان دی یا مذبذب مانا متردد زب اصل کے تفکول تو ہی کنو زباب تو زبابی اور سڑے تفکی زان ہر کو کہ زان نہ تفکی مومنان و اتزم مر کرے نے کافران ہو تو اتزم کا مر کرے نے لا الہ ہاؤ لائے لا الہ ہاؤ لا نہیں طرف تا مومنانو تا پورا ہوں نہ طرف تا کافرانو تا پورا ہوں حدیث کی راجی کشات العائرتی مثال داغی بیزی چواری راوڑی بین الغنمین کلے و کنڈک تا منڈی ہوئے و کلے بل تا اقبل مقصد تا پارا یوی دا زان سر نگڑی تھا تو پیتی بار نگئی دائی اولوس ہم حضلتی دائی اولوس غسالی آسوک چی اللہ بیلاری کی گنا دا قبائح چی پکرالل توبت نو باسی سب انمو میں آغل اللہ عرض ہدایت یا اللذین آمنو ارگل چی منافق خلق دا کئی یا مومنت دے خو مکو گا ساتھ کتابو صحیح مومنان کرے اے ایمان والوں منی سے کافران دوستان سوا دے ایمان والوں نا دائی مرگر تیام مکوائے دائی تابداری مکوائے ولی آیتا سخوار ہے جو گردو اللہ لران فزان بانی دلیل خکارا پا سبب سے دوستان دائی تخدے دلیل فزان قائم ہے اللہ رضوی میں کہو تیکین خود دلیل سے تخدے طرف علیکم یا اصل کی اللہ عذابکم علی عقابکم کتے چدا بل کڑے ہو گئی کر دوستانا ہوتا ہے ہم منافق دین تاغ پسیزی نو کندے تبری اوپر دئی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ایل التقویل یقینا منافق خلق طبقہ لاندنے کی بھی دو لاندنے کند کی نہ منافق سڑی دا کفر چرنے پٹ پکند کے پروتے کی پٹ دے تو خدا والا پائے خط پٹ دے کے عذاب عمر کے ٹیچرے بونوں میں تدیلا مددگار مسوخ بے بچ گئی بچاؤ نہیں ڈالتا ہاں بچاؤ پتہ بچ ترے پہ دنیا شروع سے توبے داز ذکر گئی مگر آکتان چی توبہ اکڑا دا نفاق واپس کے نفاق واصل ہوا اندر پارا عمل صحیح کہیں اتباع کی دن بھی وات سمو باللہ راٹنگ گئی دخل قانون لرا دخل کتاب راٹنگ کر واخلصو دینہم للہ اخلاص دے کو پخفل بند لگے کہ اللہ لرام منافق حاضر کی پتے منافقوں کا نہیں یہ کوئی احتسام نہ کہو، معتصم نو باللہ معنی بے کتاب اللہ، تو خدای کتاب نہ ٹینگاو، نور قانون نے رانی ولیو کرن تو امدار جاخ لسو دینام بے مخلص نہ ریا کولا تو بے ویسو سے اخلاص کی اولائے کا مال مومنین دا کسان دا مومنان ہوں دلدلے ندیم فرنا لکی معنی کے جمع بمانے من اولائے کا مال مومنین معنی من المومنین شکا نا خالص مومن شکا نصر دے جو ارکی با اللہ داتے مومنان دا جلویم دا توبے بیان کرا دا توبہ اللہ علی بیان نہیں ذکر جمعہ فل اللہ بے ذابکم ان شکرتم آمنتم ربط دارے توبہ تذکر پیش کرا چکل توبہ و باسی نواجر وی سکی اللہ تعالیٰ ستاسو بازاب پانے کتاسو توبہ و باسی ایمان روڑے دے اللہ توبہ قبل ان کے عالم ما فضل اللہ بے ذابکم تو خدا سکار دے من تو خدا پاکی سفیدہ شتا چتا سلا ذاب در کئی کھلن نہ در کئی ان شکر تم آمن تم کتا سو تو بیویستا ایمان امروڑوں دلتا شکر بمانے توبہ دے ذکر دا سواد دے سوک نہ کئی تو بورا شکریہ روز تو ایمان کو مخ کی کر شکریہ کو عمال کرو یو جواب قبل شاکر ہوئی قبل ان کی تھا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم ربط دې مخ کې سره سره ربط دیر باز دا منافقان سر رہے جواب دا وہم دا منافق منافق ہوئی دازد جی کافران سر دوستانی کم دا کفر کلیمی ویم دائی سر مر کر دیا کم دا خود دا مجبور ہم کرن دا جی مگا دا غرص دا پارا کم کلیمہ دا کفر کلی کار دا کفر کلی دے غرص لکم اللہ دا کلمات خدای تا خوخ نہیں صرف بیو حالت کے خوخ دی اگا حالت کو پتا نگر آگلے لا احب اللہ الجارہ بسوئی من القول نغاری اللہ تعالی ویل دا بدے وینا جار مانا پخلے بیانون دا بدے وینا مانا دا کلمی دا شرک دا کلمی دا کفر پخلی بانی راو اسکر لکھ ریخن گرنی اللہ من ظلم مگر دا بچائی چپا غبان اکراشی دا قتل اکراخو پتاوانی نرشی کنی مناسطا سپس مجبور ہے اللہ من ظلم پر طبیب ابن مستنیب نے نقل کی اللہ من ظلم من اللہ من اکرہا کفر وغیرہ فذالک یباح دار اقرار حالت خبر ہے چار بسوں مراد ہے کس طرح چار کلمین کفر کلمات دا کفر خدا خن نہ مگر داسی دے بڑی بانے کراؤ جی نو معاف دے یو خدے آیت کیا مسئلہ عام بسوئی من القول و لکی دعا و شرطا تیرے قول لا احب اللہ جار بسوئی من القول اللہ نقو خی جار پا خیرو کولو یو سرے چاہتا خیرے کئی خدای ری تباہ چاہتا خدای ری تلانو تا اللہ تخوخنا دے اللہ من ظلم مگر دا چاہتا طرف نا چپا ظلم شوئی الا من من الا من من ظلم من بمقدر ہے مگر دا چانا کیا غبان ظلم کی مظلوم کے تو دعائے شرغواری نو اللہ تعالیٰ قبل ارتق دعوت المظلوم حدیث کی مراجی دا مظلوم دا خیر و نظام ساتا داغا دا استجابت پمنس کی برے حجاب مسترے بتر سز آہ مظلومان کا اللہ من ظلم دا سری بیا ربط سے مخصی طرح ربط پیدا کیوں کہ بھائی جو منافقان و خلق و بم کلم و منان و تخیرے کولے چرت دی من پتی شیری رنگ بدی بیا نہیں منافق ہوئی موحد پتے خیرے کی جو خدا خدے دے تباہ کی اب خدا دا پنچیر انداز کی دا سی کی اللہ ہی دیوایا کہنا لا احب و زیغو نہ قبلوں لا احب من لا اقبلو مشرک بلتی خیرے کئی نداخو نہ قبلی قبلی کی دا مظلوم سڑی دے خو مظلوم نے دے خو ظالم نے مظلومان خو معاہدین اللہ عرصوری پار سپوئے رہے ان تب دو خیرن و تفو تاکو انسوین سخکارک ہوئے تاکو خیر قول خیر عمل خیر تو خیر خبر اخکارک ہے خیر عام لفظ ہے تو توحید خبر اخکارک ہے تو سنت اخکارک ہے یا دعا دا خیر کہے چاہتا اخکارا ہو تو خو یا پٹے کوئن یا خیر پٹ ساتی دت سوئی فیدہ رسول اور تافو انسوئن یا معافے کوئے تو چاہتا پتہ ہے نا یا خوی اسری سر خیر کہے فیدہ رسائے یا خیر نہ کہے لیکن تو نے خو بچ ساتی خیر نہ شکولے نہ شر نہ بچ ساتی یقیناً دے اللہ تعالیٰ معافے کو ان کے مقادر ہوں تو سمانا کلچ معافے کہے عفد سو معاملہ عفد سو روانوالد کفر روانوالد شرک بیدت تم آفان سو ہے خیت روانوالد ہوئی داریں گے اسری دے تکنزل اکلل بدوڑا معافے ہم کولے شی ولی یقیناً دے اللہ تعالیٰ معافے کو ان کے سرد قدرت نام نتما فے کوا توجد عجزنان افوان قدیر اندامان اللہ معافے کئی کرن حال دارے چی قادر دے نتا کو خو قادر نے نتا خو پتری خو لا معافے کوا گا ان اللذین یکفرون دینا دویم باب دری سینے ادار یہودیانو چاہی خلل کو دے مخی قانون کے دائی زواجر و دائی تخویفات داغی قبائح پر تبدیلی پیش گئی یویش قبائح سب دیا سالوں نے مخیر سرست کری یقیننا کسان چے کفر کئی پر اللہ پر رسولانوں پر دائرہ دلری کوشش کی ارادہ سی کوشش غاری واری چی جدائی پیدا کئی پمنز حکم دا اللہ پمنز حکم دا رسولانوں کے ہم ترم داوئی منگا ایمان لرو پباز رسولانوں کفر کو پبازوں سلورم دا واری چی جوڑا دیکی پرمینز کے بل اللہ دا سلور خصلت ہے ذکر کر یکفرون باللہ اور رسولی یو یریدون دویم یقولون ترم پل یریدون سلورم دا کتابیان کافر دا تشو کنے یہودیان انسان کتاب والا خدای پر رسولانو کفر کو دام صفت دائی شرک کو خدای سر رسولانو احکام نمن ویورید او یو فارقو بین اللہ و رسولی زدی سمانا عام خدا مانا کڑے جو فرق پا اللہ و رسولانو کدارے چل اللہ منی و رسولان نمانی دا مانا خو غلط نا اخو مخی تیر شو چی اکرون باللہ و رسولی چا دا مانا کڑے چی فرقو بین اللہ و رسولی دا مانا چی بین رسولی رسولان بازی منی بازی نمانی دا خو اے رسول تکرار رازی و اے قرون نومنو بے بازن خور پسی ہوئی کن هغه تفسیرونه نه صحیح کېدل. ایو د پریدانو تفسیر ظالمانو او تحریف هغې ګوره د خدای رسولانو مینځ کې جدایي نه ده پکارم چې د خدای څنګه اختیار دی نه اعوذ بالله د رسولانو هم دغسې دی خدای څنګه غیب دان دی نه رسولانو هم داسې دي او دا ګوره وي دوا بیانې فرق کوي ظالم فرق بیا نه کوي خدای رسول یو کوي نہ مانے اصل کتاب کا فرقو بین امر اللہ بین حکم اللہ و بین حکم رسولیم حکم فرق دا اللہ و دا رسولانو دا حکم ترمین دا سو کی پرویزی دا متزلی دیوی دا خدای حکم منم و دا رسولانو پکے نمانم دا قرآن منم و حدیث نمانم ما تا قرآن نم پیش کا ما تا حدیث نم پیش کا دا خلق مشتا پر ایک کتاب یانو اسو مشتا دا کتاب والا ہوگی تا تو ما تا قرآن کے اوقا ہے الگ بولے حدیث نہ مانے انہا لمثل القرآن حدیث کی راجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مان سا احکام پیش کری تو قرآن غنطان تی جدائی کئی پمین دا اللہ پمین دا حکم دا اللہ و حکم دا رسول اللہ عنہ کے جدا اللہ آمانی و دا رسول اللہ عنہ غن آمانی دارے جدا جدا صفت شو اولائکا هم الكافرون حقا دیوان فیصلہ فتوا کہو تا کسان دی کافران دی پاخ کافر فحق کافر فحقم کافر نہ حق مانے پوخ کافر حق ہے حقاص بھی ثبوت تو پاخ کافران دی دان دادری پنجم خصلت دی چی کتابی پوخ کافر تخویف یا بشارت تیار کرے منگ دا سے کافران لا عذاب رسوا کو ان کے او چاچی مان لڑو پا اللہ پر رسولانو تخدے حکمنا منی در رسولانو منی او جدائی منہ کئی پیمن زی چاہ در رسولانو کے تا کسانو ازر دے اور کئی با اللہ دی تصوابو نہ دری اللہ رے بخون کے میں روان تیسے کوئی چری کتابیانو کے نیکانو مشتکا آل عمران پر کے فرق بین کرو چھتو قسمائی وسے اصل قال الكتابیں سے خدا کا قبائح تا قبائح پکی اوپر کی جرال پر رسول بانوں سے اعتراض گئی یسل قال الكتابیں تو نزل علیہم کتاب من السماء واڑی سانا کتاب یان پائیں نات سران چتروڑے پدی بانے غن کتاب دبارے نہ دا غوختنه دای دا سوال دای عنادی دی چې مونږ به تاله منو چې موسی علیه السلام تا تورات په یو ځای ورکړی شوی دی نو تاله دې قرآن په یو ځای درکړی شي که انت نزل علیهم کتاب من السماء ګوره تنزل خو لږ لږ سوی که نه مونږ ویلو دلته تنزل په مانه د تنزل دا د یو بل په مانه باندې راځي دی وی پا یو زی مونگلے کتاب روڑا دا آسمان نا دا طلب کئی دی لیکن اینا دنے کئی علی بونگا من دا شپگم خصلت تے چی دا نبی نا اینا دن تپوسو نا کئی و نبی بانے ترازو نا کئی مونگویلو دلے سواد دو جواب ہے یا الزامی جواب و بد تحقیقی جواب الزامی چې د دې ځنه شورو کې فقط سالونه هغه عذاب علی ما پوری بزی یو څه یو شپه تمام دي پدې کې بد دي قبایح ذکر کړي اسباب د تحریم و طیبات په پکې ذکر کړي ورستو بیا تحقیقی جواب راځي دا الزامی جواب یې ولې مخکې کړی دی دا تا ته طریقه ښیي چې کله ستان یو سړی نادی تپوس کوي عنادی سڑی لڑا الزامی جواب ورکا شرمندہ کوا ہے جب تا تا پوچھو نا کہ ہمارا زان تو گو رہا تو سکے کہ خوخہ دین بیالت تحقیقی جواب ورکا گنی مور کوا دیکھ قرآن تب تک الزامی جواب آت شروع کر فقط تعلو موسیٰ اکبر من ذالک دی غوخت دا موسیٰ علیہ السلام نا غٹے خبری دا دینم غٹ غٹ اعتراض انہیں پا موسیٰ علیہ السلام گڑوں دا زار خلق دی پا نبی بانیم دا اعتراض انہیں گول دی کئی پا انبیاء دا سے اعتراضات سنگا و تیویلو منتاو خیا خدا اخکاران او گو رسول نا روائے وی مطرح کی تیر شو ویلو ات جارین اللہ جہرتن منتا خدا اخکارا جخکاری بالکل علا بمانو پینز پنزو سیاد کے ویلو بکا انہیں ہو دیلر تندر پا سبب دری ظلم دری دا ظلم ہوتا تو خدا ذات پر آگا اسمت تخذ الین میں بعد ما جاتم البینات ثم اگر دے ایک جرازی کا نا بحر محید کی لترتیب فی الاخبار لا فی نفس الامر اسی تم نے تاخیر ذکر ہی وائے دا دا نفس الامری ثم ثم نے جا کار دے نہ رستو داغے نہ مخیو نہ ترتیب کی فرق سرے صرف پر ذکر کی عزت تاخیر دے پار رہا بیا گورا بیا دام اور ہے تین والے اس خیب بخدا ہے پسایا نجرا لیو دی تخکار دلیل نا دا توحید پسنگا ما فی او کو بیا ددی گناہ نا پس ابس دا توبے دلیم ما فی او بے توبے نا ہوگا تو بے ویس دمگا معاف کر دام بقرہ کی تیر شو یہ سورت کے اللہ پر سورت را ہونڈی بیا اور کڑا مونگا موسیٰ علیہ السلام تا غلب اخکار ہے دلیل اخکاران سلطان مبین دا موسیٰ تو یو خانساوا چخکارا موجزاوا اگر توحید دا پار پورا ہو گیا یو دا موسیٰ علیہ السلام غلبہ حیبتو یو موسیٰ و خلق بتینا با یریدل ولی بتینا یریدل نبوت نے مخ کی یو پسوک بانے والے ہو یو ناغمڑ شو درستو تدی یریدل نیو بے یرغڑ گناہ کرے یو ٹول دا فرونیان مرگرو کا لیکن خیکڑی چوا لے رہے روب قائم شی خان روب قائم ہو پر داغے نہ روب ہو فرونیان بتیم یری دل جدد سوک نزان ساتے ہیں بنی اسرائیل تیم یری دل دادری قباحتو گو رہا شپگم خدا وم داو چی سالو موسا اکبر من دالک وم اتم دارے چی تخذ اللہ علام مانا دس کی عبادت تکڑا اور تم خبریں کہ ہوئی بولو گورا اور تکڑا مونگ دلی پاس تور غر بے سبب افض المیثاق و سبت لوز اغسل دلینا غر پہ مولے پور تکڑا لازم میں تغس کتا غر پہ خسڑی پور تکی و ناکارو کرن خبیسانو جائے پہ قردرش پتایت کے ویلو ویلو مونگا دیتا دروازے تا ورننو دے سجدہ کا ان کی مکہ تیر شو سیٹ ورننو دے خدا تعظیم کوئے مونگ ویلو دیتا تاسو عدوان ما کوئے زیادہ ما کوئے پرزد خالی کے آغت سے مونگ دینا مضبوط لوزن دلتا دا رفع ناشرے نہم قباحت تے سورے پر پاس اکڑو کنا دانور کو صرف احوال ذکر کرل نقض اس ذکر گئی فبما نقضهم میثاقهم پس پس سبب دا ماتولو دا دی لوز بل دا لوزو نے بیام مات کرن چی سجدہ کوئے نا غیم مات کرن ماو تیلو سبت کے عدوان ما کوئے نا غیم مات کرن تیرٹھول مات کرن فبما نقضهم میثاقهم دا لسم خصلت تے جدی لوز نماز کری دا ناقضی نہاد دی دا لوز ماتون کی و کفر ام بی آیات اللہ بل سر کفر ددی بی آیات اللہ لوز نماز کری بل کفر کرنے دا اللہ پایا دونوں قدرت ہے بے روڑا فا بے ما دا بے سببیہ دا بے رپارا پا مسبب پکاری مسبب کم دے رہا جی رست لڑشا حرمنا علیہم طیبات احلت لہم آغا حرمنا چلے مسبب جدے بے تحریم الطیبات کو یہودیانو شو دائر پارے سو اسباب سابقہ سا اسباب متاخرت ذکر کئی دقا اسباب چلی کنا منگوے دا خبائس ہم دی کنا خبائے ہم دی دی بے سببیہ ذکر آوڑی را تیز زرین ہم کئی ندا قطع میلمان را گری ہے قطع لڑ چی تیز زرین ہم کفر بے آیات اللہ دائی اولا سم خسلت او جد دی انبیاء لرا بغیر دا جرم نرائی دولا سم و قولیم دا وینا دری چی زمگا زرونا غلفن زمگا زرونا پردو کی یا زمگا زرونا دا علم نڈک دیم دا دیار لسم دڑے ڈکتے دا علم ندکی وہ اسے علم ہوئے بلکہ مور والے اللہ پائی بانے پس اپس دا کفر دریم پس ایمان نروڑی دی مگر لگ پس تبا اللہ والے بے کفرم دائم پت خصلت سوار لسم چی زلون مہر زدری وہ کفر والے سبب دے گو رہے ہیں پی نسم دارے فلا امنون اللہ قلیلا ایمان دی و بے کفر مقال ملا مریم بختان النظیم دا مخیم کفرم تیر شو دے دوبارہ کر اعادہ بہریات دا کفر جدید دے بل عیسیٰ علیہ السلام پر دور کی بیا پکی دارا اشارہ کی دی کہ تاریخی مسلسل قباحتو نرا گئی سبب دا کفر دریسا بے تفسیر وقالم جوڑول دری پمر یم بانے بہتان ویم قول ست یفترا تقول داش پارسم قسلت میں و مریم مانے بہتان تڑلو چتا زنا کڑے دے اول سر کے مرتویلو بیا بیرو سار وقت کے ویم اول کی ویلو آگے صفائی کڑے وا لیکن بیا دیتے نن سبر دل کا اول سر کی ویلو سورہ مریم کی راضی وہ اجتماعات آتیشتم ستائی ستائی قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا يا مريم دارس ناروا اوكل دارس چلو کو غی اور تے وقت کی رہے دی بیا کلم انا لگ بختان تراشی کو لگ واللسم دارے و قولے منا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ دا وینا دریدا چمو وجل مسیح عیسی ابن مریم گور دا و قولے دلیل لے پرے بانے چی عیسی نرے وجلے ولی کہ وجلے نمخی و قتلہم الانبیاء کی براغلے ہوگا سلطب امویلی چی و قتلہم المسیح قتل عمل مسیح و قرآن نے دی ویلی وہ قول ہم ویلی دروغ پراپیگانڈا ہے شورو کڑے دے چمگا مسیح و جلے رہے دروغ دے بعض خلق کوئی دا جدا مسیح دے کنا مسیح عیسیٰ ابن مریم بل لے دا بل لے اللہ دا غدے کنا چکم زمان رسول لے رسول اللہ ہے دا غد قتل دائے کئی دی دا تاوی کئی لیکن تروغ دی دی نرے قتل کڑے اغل رام نی پانسی کڑے اغل رام سوارے نفی کڑے لولے دو تاوی بازی خلقوی قتل شوی دی دغسی پتورے وجہ لنے بازی نام برا پا پانسے بانے خیجو لنے بلا نکتہ دا و تاریخ کی لکلی دی یہودیانو آنکھی دا چی عیسیٰ علیہ السلام پانسی شوی دی و قتل شوی دی پا پانسے مرد پائے عیسائیان بے غیرت ہوئی نا پانسے تے خیجو لے انو بیائی راکوس کو نو قطب یام مرد شو زندے را گسک وہ زخمی و غریب نو بس دیا ختم مرشن دو خبر ہے کنا اللہ ذکر دوارا نفی کئی قتل کرم ندے لگا سنگ چی یہودیان ہوئی پس ام پان سایت ندے خیجولے لگا سنگ چی سایان ہوئی سر ایڈو خیجولے ندے در ہو گئی دوارا ولیکن شبہ لہم ولیکن شبہ لہم شبہ لہم سمانا شبہ یا خدا فعل حق دے کہ فائد زدے مادہ دا خان کل کل دا سی خان کل کل فعلی اور فائل اخکارا نہیں سشی مادہ فائلی کرنا امن دیکھی سے چاہے تھے یہ بخودبی کے وائے کہ اللہ اللہ دارا اور تسلسل دارا ضمیر چاہ طرح جے اور تسلسل آئے کو ضمیر ان دینے پوئے یہ من دیکھی لے ضمیر نہ مالی کہ دارا ضمیر چاہ طرح جے اللہ دارا اور تسلسل لیکن تا مادر فیل دلیل اگر فائل لکھنا اللہ دارا من لزمت دور لزمت تسلسل دلتم دے شبہا لیکن وقع شبت علیم واقع شعر شک پریبان نے در طرف دا مجان و ددینا ہم خبر آسر کیا نہ قتل شعر نہ پانسی شعر دا مجان آسی پراپی گنڈا کڑے دا یہودیان و مجان و عیسائیان و پادران و چھ قتل شعر دا نو قتل شعر دا نو خلق شک کیا چولی گا واقع شعر شبہ شک پریبان یہ دا مانا ویمان دار چ شبہا ضمیر راجیر مقتول تھا راجیر ضمیر عیسیٰ علیہ السلام تھا ولیکن شبہا لہم شبہا منا القیا شبہ لہم مال الغیر اوغر زور شد دا مشابہت شکل پبل باننے دید پارا دد پشکل بانے پل سڑے متشکل شم عیسیٰ علیہ السلام عیسو غواڑی چی جنت تلڑشی چلا زمان شکل باغ تواغن دے او خلق بے پانسی کی یو حواری پکی وے او زبای و گم لیکن شو پہلوں بکر دا لیکن کہ اس بات آگی چی دا مخی نفی کرن ما قتلو ہو ما سلبو ہو ولیکن سلبو من شو پہلوں پہمان دا عیسیٰ پان صاحبان خیجو لے ہاغا سوک چی شکل جوڑ شہودی دا پارا حضرت عیسیٰ نو بلکہ شبیہ عیسیٰ ہو شبیہ عیسیٰ ہے چرے دائے وجل رے عیسیٰ نو دے وجل رے نن مرزائی جان تا شبیہ مسیح ہوئی ویا کتا شبیہ نو تب آغی وجل رے تو بیا مردار ہے شبیہ عیسیٰ کو مڑی عیسیٰ نرے مڑا و شبیہ عیسیٰ مڑ دے حدے ہوئی عیسیٰ مڑ دے و شبیہ عیسیٰ زیم ہوئی در ہو گئی وَإِنَّ الَّذِينَ اَخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنُهُمْ یقیناً آکسان کے اختلاف دے پبار دے عیسیٰ علیہ السلام کے خامقاو تم پا شکی دی داغت قتلنا ہم اختلاف دے سو کوئی اگر نبی دے سو کوئی ولد الزنا دے سو کوئی عیسائیان دی یہودیان دی لیکن بڑا شکیان دی پا قتل کے خان یہ یقینی خبر نشی کولے ما لہم بی علم نشت دی لرہ پر ایک خبر بانے سے دلیل تیقینم نشتا اللہ اتباع زنیم اللہ اتبیون اتباع زن ما سواد تابدارے دے گماننا گمانی خبری بس خلق ہوئی دا سے یہ عیسائینا تفوز ہو کے بلنا بلبان باولا اور کی پلان کی ویلی وما قتلو ہو یقینا ہر کلے چیدی زن پس روان دینو پتہ ولے گئے چی وما قتلو ہو یقینا دا یقینا ولے منصوب دے وما قتلو ہو یقینا یو خدا مانا وما قتلو نو قتل کرے دی حضرت عیسیٰ لرا یقیناً مانے حاضر قال هذا قولا یقینا ویل دے اللہ دا خبر ہے یقینی خدا دا یقینی خبر ہے جتی اوجل نہ رہا قال اللہ هذا قولا یقینا دویم دار ما قتلوا الذی شبہ لهم ان عیسی یقینا نرے قتل کرے دیا غم شبہ لرے یقینا مانے کرے چی قدون ددی پیم یقین نہ ہوں دی چھو وجہ کنا ددیم دا یقین نہ ہوں چی دا عیسی رے وجہ نا نیرے وجہ لے نیرے وجہ لے نسش بیازی ہوئی چک دا ہی نرے قتل کرے اس سے مرزان و مقام را گئے یو یہودیانی یو عیسیانی یو قادیانانی اگی وہی پخپل مرگ بانے مر دے پہ کشمیر کے قبر دیں کشمیر کے ڈیر قبر دے پتہ لگی حالتا مر دے پر رفا اللہ ہی لے اللہ ہی نانا بلکہ اللہ حقا پورا پور تکڑے دے زانتا رفا کے مخ کے تیر شو شرفا پاغ وقت کے رفع مکانی دفاع راضی ثانی مفول سرے الائی الا چیلا پکنے نو رفع عزت دیا ٹھیک ہے مکھ کا تیر سے راہ پہ ہو کا الیا اتم الاشتا کا دل تم الاشتا نا دار رفع مکانی دا چت مکان تے بوتل رے الہ لا پت دے تب ہوتے جس سرے اسمان دا الہ اصل کسرے الا سمائی ہی پل اسمان تے بوتلے جس بہم اسمان نے بیا پر مقام کی تو خلق دی ترازو نہ گئی گورا جملو تھا بازی ہوئی چ مڑا برا گورا طبقہ دا دور طبقہ دا واگانی برا گیس نشترے برا ہوا نشترے نہیں انسان با برا سنگزی قطن چی روسیان کرنا جا سے جی سیارہ نزان سے رخ پل گیس ہوئی اللہ وکان اللہ عزیزن اللہ تعالیٰ رے زورا اور پخپل خیجول شیم تاسو کې سونو ته عزت نشته مرزان را لوې ګورا تاسو یې چې سای پور تکړه نه نو دا خو تاسو د نبی نه عزت بو ته کنه تاسو دا نبی مانه محمد رسول الله ولې نه پور تکاو حکیم نه لایق متون والا دې چې او کار کینو په حکمت یې کوي حکیم مانه سو کې اعتراض ونه کوي وایم من اهل الكتاب نشتر کتاب والا نہ سوک مگر خامخا ایمان بروڑی پد مخیر مرگ ددن اور از قیامت بئی پدی بانے گواہی ور کو ان کے دا سوک دے ایک غور توجی داد تے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہ حدیث سے مسلم کی راغلے اغدان نشتر او کتابی مگر ایمان بروڑی پئی عیسیٰ علیہ السلام مخ کے دم مرگ دے عیسیٰ علیہ السلام نہ حضرت عیسیٰ لامڑ نہ دے راکوزی کے مانو پاغو کے چکم کے تابعانی اگی و ایمان روڑی آغا وقتی چی ہے دے سکنے چی اس کو ایمان نہ روڑی اگی ویدہ او قبل موت دیوے دی مانے بعد نزولی دیو من النبی قبل موت ہی بعد نزولی قرآن نے ثابت شجاعت عیسیٰ مڑ نہ دے راکوزی کی بات نور داش یار زمیر دبی آخری نبی تراجے کے قبل موتی کتابی تراجے کے یا زمیر عیسیٰ تراجے کے قبل موتی زمیر کتابی تراجے کے نتے بانے پورا مقصد نہ حاصل دی اور حدیث سر مطابق ہم نلا یوم القیامت یکون علیہم شہیدن دان دادت عیسیٰ رشان سرخائی چی سورہ مائدہ کے بعد شہادت راجی کرن ورز دا قیامت بانے آغا بئی پتی بانے شہیدن گواہی ورکا ان کے اب راشی مائے دکھے گواہی بورکی سنگا ما تم تو فیم یا اللہ زعب گواہیم جسو پوری وم اب تا برازی اوصل واللہ سیاد کے دامین سے دار تیسا دا خبری تفصیلی خبر آو تی قول کئی جم گئی سا و جلے دے دروغوئی دروغوئی دروغ مرنے فب ظلم پورا خبر خدا اسباب شروع ہو گیا مینس کی چکل ڈیر وقت دیر شم نہ بے سبب یہ بیا مات کرنا لفظ مات کی کر دیاد ہے بہت دیاد دوا جی پب ظلم من اللذی نہادو پس پس سبب دا ظلم دا یہودیان ہوں دا طرف نا نہ کیرا ظلم دے ڈیر چیز ظلم نے ہو کر راشو اس میں سبب ذکر کا پب ظلم دا دسم قباحت دے حرمنا علیہم طیبات وحلت لہم حرام کرمو پدی بانے مزیدار سیزونا چی حلال چی مخی دی لرام دا مزید سیزونا طیبات لیکن دا دے خبائصو دا وجن پی خدا ابن گرل اللہ آغا حرام کرل کر سورہ نام اصل پین سلوے شپک سلوے واللزین حادو حرمنا کل عزیز و فرن وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا بیزو فرے پہ حرام کرل واو گڑو بیزو نے پہ واضح حرام کری ذالک جزائنا ہم بے بغیم دا دری ظلمون وجہ ہوکا دا اتتو یہ بات ہو نور اسبار مشتر باقی وَبِصَدِّ مَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا فَسَبَبْ دَلِي جَاڑِي خَلَقْ دَخْدَي دَلَارِ نَڑِيرًا دے نلسم قباحت دے شلم دارے وقت دے مربا اما صد دی سدون لرا و حال دارے چاہینا من دیم دا مولیان سدونم کئی او من دیزا دینے چی مکوئے تورات کے منش تا قرآن کے منش یو اشتا میں آخری ہو گورا چی نوڑا رٹے ہلی ناروا ناروا خوری دی گورا معلونا دخل کو پا ناروا آخری قباحت دے ویشتا نو تیار کرے مونگا دپارا دا کافرانو دا دینا زعب درنا میں نے ہمیں ذکر ہے مخی مونگے لو آل عمران تقسیم کرے رہے مجان دو قسم ہی کتابیان سا غدی چپا کفر بانے باقی پاتی ری من ہم اغیل عذاب رہے اور سچری نور دی لیکن راسقونا فی العلم من ہم من ہم سل کر لیکن پاک علم والا زدینہ پوخ علم آگئی مخی تیر شو جو متشابہات پسی نزی محکمات تو تابعی کر ناغ سی معاہد دے والمومنون دیت آت پو صفت اللہ صفت ہوئی دارا سکون سری ایمان لرون کی ریچ ایمان لری پائے کتاب جنازل شہرستان اپائے جنازل شہرستان مخیم کتابوں نے تو خدای ٹول مانی والمقیمین الصلاۃ استعین والدیا خلق چھ پابندی دا مانزم کئیم استعین والدیا دیتا استعین والدیا ذکر دیتا منصوب ہوئی اللہ لے اختصاص خبر پا مرکور را روانا دا ادایو زیبا کی منصوب کولے ام دخل مقیمین الصلاۃ آفرین شپری ادا عجیبت صفت سے بچی نور خواہ حالت رسیدے والموتون الزکا زکا سنمور کا ایمان لری پا اللہ پر رسنائم اولائک داس علماء چی کتاب والا سنوتی مجرن نظیمن ورکو بدیت الوی سواب او خلق دا یو عشق قبائے دا اٹول دیل ذکر کرد جس تپوس کہیں کہ پمونگا پیوزے کتاب روڑا دے شکل سکو دے اگو رہو دے حال تومو گو رہے چلتا سنگا خلق دے عنادی تپوس کہے اب یہ تازے کو سچ میں خانہ ٹھیک طرح سے اس تحقیقی خبر اور ان ناؤ ہے نا الیک ربط دار ہے تفسیر قرطبی ربط بیان کرے متعلق ہم بقول یہ سلقال الکتاب دائر سر متعلق دے گا یہ سلقال الکتاب سر متعلق دی ہوئی دا کتاب پیوز ہے والے نہ روڑے جواب دارے یقیناً منگا وحی کڑے دستا تا پشان تدائے چی وحیم کڑے ونو حلی السلام ہوں تول انبیاء و تچداغ نرسو ہوں وحیم کڑے و ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اولاد داغو عیسیٰ علیہ السلام ایوب علیہ السلام یونس علیہ السلام حارون علیہ السلام سلیمان علیہ السلام سمانا دی انبیاء تے چکم وحی ما کڑی دا اغم تدریجن تدریجن وانو دغتی ما تاتم کڑی دا تدریجن تدریجن لگا لگا وحی تا وحی دا مخکنو انبیاء دا وحی پشانتے دا وحی کا مثل وحی الانبیاء سابقین تے موسیٰ پا کسی کونے میں چاہت ہے حروف سراجی کا نا داو جدا تفصیلی جواب دے ہاں ورکڑو منگا داود علیہ السلام تا زبور دایو کتاب حضرت داود تم ورکڑو پا یو زین واو زبور کتابوں زبور آگے تو ایچ احکام پکے نہیں ریدہ مقصد ہے اغم پا یو زین ذکر کرو چی احکام پکے نہیں پائے کہ صرف زواجی رو پائے کہ معاعز و حکم ہم ذکر پا یو زین ورکڑے ورسلن قد قصصنا عليك من قبلهم رسلن سرے وارسلنا رسلن یا اوحینا الی رسلن وہ کڑی ماڑی رسولان سچ ماں مکی تا تو بیان کری لیم مکی سورتوں کے ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام لوط علیہ السلام آ کسان ذکر دی چھپری آیت کیا نہیں ذکر کری ویلو قرآن کی نمونہ غصی دو ویشت پیغمبران ورسول اللہ من اقصصم علیک سرسولان دی چمگے بیان نے کرے پتا باننے قصی ویلی قص حالات یو تنری بیان کری پیغمبر تن پیغمبر پیغ عالم نرے یو شمارہ بیان ہو جی نشمارہ خوچتا روایت کشتا کر چے ضعیف روایت تھی یو لاکھ سلیری سردی 343 پکی رسولان نی حدیث بھی زردے وہ تفصیلی احوال خونے کی بیان کری دائی دام اورا خبر اکڑے اللہ موسیٰ علیہ السلام سر خاص خبریں سرے جملے سر بتتے مانا تا منگا منو چی موسیٰ علیہ السلام لے کتاب پہ او زیور کرو دا یو خبر اشی ہوا انہوں رواہے و تلگا لگا کڑے و تا تفعیل بیا دے لراؤڑو بائی تفیل تدریج دا پارا کلنما کے آ خبری تا تور نری مراد وہ تدریج مراد تا نور خبر اللہ موسیٰ علیہ السلام سر لگے لگے کڑی دیم رسول اللہ مخی رسول اللہ بدل بیان دا حکمت ارسال رسول گئی در حکمت بیانے رسولان دی لے گلی مو زیر اور کون کی دی یرا اور کون کی پیغمبران اللہ دنیا تولے رو لے گل لے اللہ یکون للناسی اللہ حجتم بعد الرسل سید پارا جنہی خلق اللہ رب اللہ بانے سعوزر تو بہانہ نہیں پس ترا لے گلو در رسولانونا حجت مانے مکڑے گا دل تو حجت ستی حضر و بانا خلق عذر او بانو نے کی سبا عذر بسنگ کی سورہ طہٰ کی عذر اترازی عذر صدور درشات 134 ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبلہم لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا کما فی مخ عذاب را لے گلے ہیں نصیب ہیں یا رب تاولی موتا رسولان نرا لے گلے ہیں صاحب بانا کڑے ہوتا سورہ قصص کیوں گرا وہ سلوے خیات دا قصص 47 ولولا ان تصیب مصیبت بما قدمت ایدیہم فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا کہ مصیبت و ترسید لینا بیابدی وی یا ربا تاولی منگتا رسول نرا لے گا مستاد آیتون تاویداری کڑے وی دیتا عذر ہوئی گورا حجت دلیل تا نوی ولی کہ اللہ رسولان نے را لے گلے بالفرض نچا پخدے دلیل نشا پیش گولے پخدے و دلیل نشا پیش عذر برے عذر عذر خدای تا چونکہ دیر محبوب دے نو دیو جنا اللہ عذر زائل ہے کہ سبا ما تا خلق پانی ہونے کی جمعن نو خبارم دے اللہ ضرورہ حکمتن والا رہیم لیکن اللہ اصل جواب اسدارے کا انگلو دا جواب تحقیقی سرو لگا لیکن سمانا مانے انتم لا تؤمنون بهذا الكتاب لیکن اللہ یشهدون تاسو پدی کتاب ایمان نہ روڑے ترازو نہ پہ گوائے لیکن اللہ تعالی گواہی ور کئی پائے کتاب چتالے نازل کرے رہے ہیں تے نہ مانے کو خدا کو منی کر اللہ پہ گواہ رہے سنگے نازل کرے انزلہ بے علمی نازل کرے دا کتاب مشتمل لے پہ علم دا اللہ بے علمی ہی مانے مطلب سم بے علمی پدی کتاب کے دخدے علم نے دی دخدے کتاب سی دخدے علم کتاب ہی جو مانا دارا مشتمل لے پہ علم دا اللہ وان لے یا انزلہو بے علمی نازل کرے دینو دا نازل اول شریف دا بے علمی دخدے پہ علم سر دی اللہ علم نے چپا کما طریقہ بانے نازل ہو لے چی ناشنا عبارت ہو لے خیرے ناشنا الفاظ ہو لے خیرے عجیبت ترتیب اور کرے رہے دا نزولی ترتیب تیرے بے علمی ہی دا دخدے بے علم اللہ گوار پڑے یادرے ممانا انزلہو منی لے کا بے علمی ہی اللہ دا کتاب چی تالر آلے گلے رہے نولی را لے گلے پا سبب دے علم دا اللہ پا تابانے چی تدر اہل ویم عالمن بین نکا اہل ان لہو آل دے لین ظالی ہی لے ملائکم شاہ دتور کی پا حقانیت دا قرآن و کفا باللہ شہیدہ بے کفار اور آتم کفار بس کافی دے اللہ تعالیٰ گواہی وردوں کے آخر کو تخویف ان الذین کفروا اعتراض کرے ولا تفق بیام نمانی نلا یا خلق سری کافر و صد ون سبیل اللہ خلق ام بندی دخلے دلارنا متعدی کافرانی یقین اللہ گمراہی پہ گمراہ لریم آئین الذین کفروا و ظلم یقین آئے چھ کفر کرے رہے و ظلم حق پٹ کرے رہے ستا ظلم علی کتاب ظلم ہے مخ کے خلق ظلم سدوان سبیل اللہ تو خدای دلارے بن کری دی دل دل ظلم ہمان حق پڑھ کرے رہے ندے اللہ چیدی تسبخنو کیوں ندی تا ہدایت ورکی دلارے ما سوا دلارے دجانم نامے شبی پائے گئے دا کار پا اللہ آسان لے کہ دا سی خلق جانم تبودی یا ایوان ناس آخر دا سورت کے مهمہ امور روڑی اس کا صداقت دا رسول توحید صداقت دا کتاب اگر دا دا ابتدا سر متعلق اول کی ویلو یا ایو الناس اتقو ربکم دا سورت اول کی ایو الناس ہو کا یو آوازی کرو جدا خدا نہیں رہو کہ ترتیز پوری دا بیان چوشو ندا تول اتقو ہوں اسو یا ایو الناس قد جاکم الرسول یا ابو یا ایو الناس قد جاکم برہان آوازن اور قیام